بدے سجرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبدِ خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبدِ مدینے میں دعا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، زندگی مدینے کی فضا مانگی ہے، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے، بدے ہوا مانگی ہے، المدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے، المدد یا نبی امت نے تمہاری تم سے، کالی کملی کی پناہ بہر خدا مانگی ہے، کالی کملی کی پناہ بہر خدا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے، عشرت اس کا مرض بڑھتا نہیں مٹ جاتا ہے، عشرت اس کا جس نے دربار محمد سے شفا مانگی ہے، دربار محمد سے شفا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے۔